أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. ديزين الله جل جلاله مسلمانانو تا پا جنگ کے جکا شیطان کم چال کرو دکا پیرانو طرف تا داگی بیان دی چی گور شیطان وختل لاغی امدادی گو و اللہ جل جلاله اگر رست کو زکا مال غنیمت داگی تقسیم داگی حق اللہ تعالی تا دے و دا اللہ دا رسول تا دے و سر احسان مسلمانانو تا بیانے او هغه دوران کې چې شیطان میدان جنگ کې کوم خبرې کړې دي او کوم طریقې سره تېخ ته کړې ده دا هغه بیان الله کار کوي. نو بیا دا خبره یاد ساتي چې کله کافران راتلو د مکې نه را روانې دل نو دوی تیار و چې کوم دې نه لړ شنو یو قبیله وبنو بکر دا غی سره د دې اختلافاتو د بنو کینانا سره نو دې یریدل نام شریکان یریدل کوم غلړ شو نو دکا بکر چې کوم دې بکر بن حارث او د دې په مس کې چې کوم جنگونه نو بنو کینانا به مونږ ته ډیر نقصانات راوړي. نو دا دغه یاري نه د جنگ د وتلو د پاره چې شیطان دا چالو چې کافرانو زي مسلمانان خراب کړي نو شیطان دا ذکرو کو چې د سوراقه ابن مالک ابن جعشم دا دغه سردار مشر داغه په شکل کې مشرکین او درار عادی ته وي او دا د ینه د بنو مدلج د دکا قبيله چې کوم ده د بنو کنانا دا اشراف خلقونه دا سوراقه ابن مالک داغه په شکل کې ورته راغله داغه جمع شر په شکل کې او ته ګور زستا سو ملګری داغه نه مې یریږي تاسو ته بنو کینانا اذن شي ویلې چې تاسو داغه سره دښمنی داغه تاسو ته اذن شي ویلې بس تاسو سره یې مکنه داکه سوراقه ابن مالک ابن جوشم مدلجی په شکل باندې خو وو شیطان اوازره نور پورا لخکرو انسانی شکل کې اونو دے مشرکانو تیدا خبرو پڑا چه بہر حال نن تاسو سر زیم اغی مشرکان مضبوط شو دے دشمن نا پا آمن کی شو چه بہر حال موسر خدا سلے دے دی میدان جنگ تروانو شیطانم وصر روانو دا غل اخکر او دل لانس ور کلو یو کافر دے اغت اللہ سور کڑو حارس دا حارس ابن حشام تا دا اغت پلانس کے دے اللہ سور غصر روان چکلہ میدان جنگ دور سیدل اول تا دو پرشتی اولی دے او دو خب پی جندے جبریل علیہ السلام اولی دے دا نبی علیہ السلام علوان دے پرشتی تقسیمو لے تاسو دیزی اتزے تاسو دیزی اتزے نو دا خوب پیجنده چه دا حالات بدل نی دا خوب برنه مخلوق را بلد نی دا خوب صرف آغا مسلمانان ندیزه که دا خوب برا پاتشه و پیجنده لی نو مخ که خود دیت دا خبر اکولا کافران دا چه لا غالب لکوم الیوم زد سرم تاسو بانده سو غالبه ده نشی خود جکل میدان تلر شبت دا غنه لا سراکا گو لا سی تراکا گو و پس دیر چه والی و تا سراکا سراکا سراکا و تا اینی ارا مالا ترون ز آغا سوینما چی اغا تاسو نمیدی چی اغا جبریل علیہ السلام و پرشتی وی نو یوی دا خبر اوکلا دا خبر سی و شیطان یو خبر رختی اوکلا یوی در اوکلا او اینی خاف اللہ و تیز دا اللہ نیریکم نو تشتی اللہ ندیکم نیری دو خلق گمرا کول دا اللہ مخالفت بیکم خدا خبر در اوکلا یو خبر رختی اوکلا چیز اغا سوینم چی اغا تاسو نمیدی ادویم خبر ادا وکړه چې زه د الله نه ریګم والله شدید العقاب ځکه الله سه عذاب ورکوونکی دی. نو علما وې دا خبره درو وکړه چې د الله نه ریګ ځکه کده د الله نه ری دی د الله تابعداري به او باندې علما وې دا خبره صحیح ده دغه وخت کې وې ری الله نه دا نه ری دی چې کنه د الله نه ورو وخت کې ریګم خدک وخت کې خدای پوه شي جسمانی مخلوق راغله او دا واله ټکول وې بعد دې نه د دې تک نشته نو کله سره ایثار شم زمام خیر نشته نو بس دا غن الله سراخ کو پتخ تبانه پتیخ تبانه قران بیان کوي فلم ما ترات الفیتان هر کله چې دواړه ډلې یو بل ولید نقص علا کې به په خپل پوند باندې بس ریټرن تاو شه پشا باندې او وقال انی بری منکم زد استاسو نو زارم انی ارا مالا ترون زاغ سوینم چې تاسو نه وینئ اینی اخاف اللہ واللہ شدیر علی کامل ودی آیات کے اسو خبر یاد ساتھ ہے یو خدا دا چی شیطان انسانی شکل کی رات لیش دی آیات ندا خبر مالو شو بلکل ناکل شیطان ان خلق تا منکشف شی الحام کی الحام سر اکشف سر ددی وجی قرآن احکامات کا نیک انسان تکی شریع احکامات ذکر نصابیتی کی پدے کی شیطان ان مشکل کی رشی تب پرشتدہ بکینا بدت شیطان نگا دا دیو جنہ کشف دا حجت دا احکاماتو ذکر ندے پدے که شیطان امتا تا منکشف کے دیشی و پرشتا منکشف کے دیشی اول شیطانی چال ام معلوم شا شیطانی چال نا دے دے بتا رکا گی زلو بدے لخم مضبوط کی پا گناہ بدے ورکی جی پا دیدے ورکی جی زنا اغلا ڈاکی تا بدے ورولی و جکل دے میدان تا موزی نو دے ترتیب دا دے بیا بدے خپی ہو باسی این مکوانی بتا بیا بدے او دا رضا عادت تلک قرآن دلتم ذکر کرده اتشتم سپارا کی بمراشی اس قال للانسان اکفر پلم ما کفر کال انی بری امن انسان تا کپر تبیرا کاغی چه کافری کنو بس اغا تو ازستان ویزاره نو مختلف و ضعیونو که دا شیطان شیطانی چه اللاغ داره چه تابا دا میدان دا گناه ترا کاغی ہو چه کلا میدان دا ارس اینو بس بیا بدان بچ گئی لکدل تکی کفار د بنو بکر نه ریل دای سره دشمنی و نو ده یو قبیله د سردار په شکل کې راغی د بنو مدلج د سردار په شکل کې راغی وته کې نه نه مې ریګي او چې کله میدان ته ورسول ولته حالات کلی نه پرستو شو انو هغه چې کله شکست خوړه او رانه واپس نو بیا به خبره کوله موږ شکست د چاره لاس وکړو د دې بنو مدلج د سردار چې راغله سوراقه ابن مالک خبر شروع شي په مکه کې چې مکه ولزه کې شکست خوړل دا سوراقه دلا سره پورا لخر راوستو چې میدان تور سید نو تختې سوراقه وت قسم خوړل کې خبره مې ده چې تاسو جنگ لته ندی بیا پوه شي چې دا هو سوراقه نو د سوراقه په شکل باندې شیطان راغله و اذ یقول المنافقون فاغه وخت کې چې وې دا آیات ختم شو ورپسې بل آیات اذ یقول المنافقون فاغه وخت کې چې وې منافقانو د مدینه والذین او د مکی هغه کسانو په قلوبهم مرضون چې دغه په ځل کې کمزورې عقیده و د دې نه څوک مراد دي نو خازن لیکلي دي د منافقون نه د مدینه منافقان شو هغه یو خبره کړې او قران هغه ذکر کړی دی او الذین فی قلوبهم مرض نه مراد هغه کسان دي چې مکه کې اسلام راوړ او هجرت یې نه وکړ په ځل کې اسلام مضبوط شوی نه نو چې کله د کافرانو سره د بدر میدان تراله مسلمانانو ته مخامخ وکړل چې دا خور ډیر لګ دی او کمزوري دی اسلحه نشته نو د مدینه او د کافرانو د مکی د کمزوري مسلمانانو د مکی د کيو خبره و غر رها اولای دینو د خلکو ته د مسلمانانو ته د دین په دوکه کې چولې چې دی وي موږ په حق یو غره سشه وسرشته نه نو علامه مجاهد رحمت الله علیه وای دا خاص کسانو لکه کیس ابن الولیدو او دا کرنگی ابو کیس ابن الباکیحو زمع ابن الاسودو علی ابن امیو عاص ابن منبهو مختلف کسان نو دا وقت کی بیادی مرتد شو دا اسلام نواری دل چه مسلمان نو دو کد نو اللہ تعالی دا غی خبر ذکر کر فورا پسی اللہ دا خبر ذکر کر چه مسلمانان خپل دین په تکبر او په غرور کې نه دی چولی مسلمانانو له خپل دین دوکا نه دا ورکړي بلکې قانون دا الله تعالی بل دی چې څوک ایمان راړي او طریقې هم صحیح طریقې کاري صحیح لکه د مسلمانانو طریقې کار د مشرکانو نه اغی طریقه غلط و دبوت عبادتی کن او سرد دینا یتوکل علی اللہ پا اللہ بانی توکلو مکی سوک پا اللہ اعتماد کئی او سرد اعتماد نا طریقه کاریم سی نو دے بغالبی گی ولی بغالبی گی یغلب ہو دے بغالبی گی پکافران زکا فإن اللہ عزیز حکیم اللہ تعالی چه دے غالب دے حکمت والے دے اللہ حکیم دے آن چه تا فتح ور کئی چه دے چه طریقه کار سری او پا اللہ اعتماد مساتی او فتح زکا اللہ ور کئی چه اللہ پا خپل غالب دے ننور غالبول و تسگران دی ولو ترائیز یتوفی اللذین ورپسی دے آیات کی تخویف دے یارا زورن دا کافران او بل اللہ جل جلالہ په کې د میدان جنگ او جلکیم بیانې چې کافران پرشتو وخل الله وی ولو ترای پیغمبر کته لی دلې وی حالات تلی دلې وی اذ يتوفى الذين كفروا چې وفات کول هغه کسان لره هغه موجوده کافران لره چې کوم میدان جنگ چې کفر کړو الملائکه تو پرشتو نو سبع کول یضربون وجوههم وخل بددی مخونا و ادبار هم او شاگان اردی شاعت شرمگال دی ادبار جمع دو برد شاعت ویلکی شاعت شرمگال و لوگو عذاب الحریق او داب او توی او سکه عذاب دوور سوزون کی آیات کی یو خبر ادار شکور یو طرف تبی ولی پدی خلور ایخی وی بل طرف تبی ولی پدی شاعت شرمگار ایخی او تفسیر معرف القرآن مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھی دیتا تفسیر کی چیزا که دا کافر خلچ مددہ پا مثال دا آغا دا شاعت شرمگا دا اغینم دا کفر کلمی روزی دا کفر کلمی دیر گندہ و پلیتی کلمی دی نو دی وجی نبیوالا دی خلی خلی لرابا مولا دا خلی دی مانوی گندگی وطلا نو پا دی خلی خلی بیوالا او بل طرف تا شاعت ربنا بیزک اوال چه علتم دا گندگی زیده نو دوارا پا دغ زیونو بانده بی وخل دا دوارو نا گندگی زیده یو دا حسی گندگی زیده بل دا مانوی گندگی زیده خلینم گندگی شانم گندگی نو پرشتو بلکل پا دغ زیده بانده پی گوزارو نشورو کرو نو اللہ تلا پیغمبر تا پرمائی که دا حالات لیلی نیر ناک سنگین او صح حالاتو نو دی آیات کی بیادا خبر آیات ساتھ ہیں چلی آیات کې مختلف اقوال لري مفسرینو باندې وایي دا د مرګ په وخت کې د هر کافر د حالات بیانې لکه څنګه چې آیات کې ذکر نشته نو داتې مراد کېږي باندې مفسرینو د بدر واقعې دي د بدر په میدان کې پیغمبر تعالی فرمایي چې کافران کم وخت کې وخلو او پات کول وي نو که هغه حالات لیدلې وي ډېر ناشنا حالت بدللی او باندې په وخت دو قتل کدا وخلوته یادی او باز وی رز د قیامت مراد دی پرز د قیامت با الله وته وی چې وضو کو عذاب الحریق عذاب وسکه نو بهرحال ټول دې مراد کې دی خو جون کې صورت د جنگ بدر سر تعلق لري نو زیات مفسرینو دین دا غست پیغمبر تعالی فرمایي هر مخاطب تعالی فرمایي کچره تا کم وخت کې پرشتو کافران هغه مردارول او ریخي وي په پښاو په دې خلی ول ریخي وي کدا پدې مخې ول رايخې وي پدې مخ مخ کې خصوصا خلا پدې ول رايخې نو کتا دې لیدلې وینې د مناشنا حالت بدلی له یو طرف ته په مخ باندې وال او پدې خلق له باندې وال او بل طرف ته په شا باندې وال نو ناکار حالت بدلی نو کدی نه مراد هغه وفات کول شي په وخت د والو کې شناتی مراد کړي شي نور دي مراد کړي شي بعد مو پسیرین دي چې لګلیم دي ګورم چې پیغمبر ته وایي کې تعالی دې له ناشنا حالت بدلی دي نو ګور لیدل نه مسلمانانو کافران به مردار دل را ورزیدل با لیدل به نو عذاب قبر ډیر خلک قبر کولو کې عذاب قبر نه مانی وې پدې کې عذاب کم دي حالانکه په پورا میدان کې درې سو مسلمانانو او پرشتي د اغینا سیوا وی زر پرشتي وی پرشتو ډبول کول او نه لیدل الله دلته وای کچره لیدل وی ناشنا حالت بدلی لیدل نو پته ولګی عذاب قبر شتا دا حق دی اپاتش وخکار نه ډیر سیزن نخکاری اوه موجود ده نخکاری بریان موجود دی نخکاری ډیر سيزونه دي چې هغه الله رنگ نه ورکړي نه رنگ د وجنه هغه نختاري نو عذاب قبر حق ده ها اگر چې موږ تاسو ته نختاري او ذالک بما قدمت ایدیکم الله وی دا عذاب چې دا په سبب د دې بما قدمت ایدیکم په سبب د هغه عمل باندې قدمت ایدیکم چې تاسو الله سن وړاندې لګی ذکر دلاسه کو مراد دین ټول بدن اعمال هو چونکه عام طور اعمال چې کیږي په لاسو باندې کیږي د دې وجې د الله څخه تذکرہ هغه او نو دا عذاب چې دا مخونه وال په شاګانو باندې عذاب د اور به ما قدمت ایریکم دا په سبب د دې چې کوم اعمال ستاسو وړاندې لاسونه لګلې دي او دې خبره ده او ان الله ليس بالظلام للعبيد الله چې دا عذاب ورکی دا عین انصاف ته ځکه الله تعالی چې دی یقینا هغه په نه دي ظلم کوونکی په خپل بندگان باندې نو کتا سو تعالی د دوه قسم عذاب درکو په پرشتو یواله مردار ایکله نو دی عذاب کې الله دا عین انصاف دا الله تعالی له پدې کې الله پتا سو ظلم نه وکړي دا تاسو د لاس خپل اعمال دي دا به هم کدا به آل فرعون الله تعالی د دې کې فرعون مثال بیانې مسلمانانو ته یو نمونه بیانې نور کافرانو ته زور نه ورکي او دا خبره بیانې چې الله تعالی په دې ظلم نه وکړي زکه د دې کافرانو د مکه حالت کدا به آل فرعون دا پشان د آل د فرعون او الذين او پشان د هغه کافرانو د عادیانو سمودیانو وغیرہ من قبلهم چې وړاندې د دینو د دې او د هغه حالات دا یو شانو پس کیو شانو کفرو بی آیات اللہ غیم کفر کړو پایاتونو دا الله دیم کفر کړی د پایاتونو دا الله دا وجه د تشبیه دا مکه مشرکانو کفر کړو غیم کفر کړو د دې حالت او د غی حالت یو دی فاخذهم الله بذنوبهم غی الله تعالی د سل دا غی په ګناونو په سبب سره ان الله قوی شدید نه کام زکه الله تعالی قوی دی طاقت ور دی او سه عذاب ورکړي اغی کو پرکڑو اغی اللہ نیسل دی کو پرکڑو ادی اللہ تعالی نیسل نو پدی بانے اللہ سے ظلم ندکڑے او یری گئے تاسو کفر مکو اے تاسو ممونیسی ذالک بی ان اللہ لم یکو مغیر النعمتا انعمها علا قوم او اللہ تعالی بلا وجد سزا بیانے یو وجد آ بیان گلا شداد دید اللہ سنو عامال دی دویم وجد آ اللہ تعالی فرمائی چې الله تعالی په یو قوم باندې نعمت کړی نو هغه نعمت الله تعالی نه بدلی حتی یو غیر ما بیان کوسیم تر دې چې دوی اعمال بدل کی کوم چې د دې په نفسونو باندې ځان پوهیږي دا به خبر الله جل جلاله چې کله نعمت ورکړي نو داګه د پر سکیت او سر شرط نه دغه سي ورکړي لکه سوار لسمه سي په عرب کې براشي دورب الله مثلا قریتن کانت امنه مطمئنه تیاتیه نو چې نعمت ورکې دا غیر پاره شرط او سکه نشته او چې کله الله یو نعمت اخلي نو چې کله قوم خپل حالات بدل کی څه مطلب کافرانی په کفر کې نور سی واواله لکه فرعونین کافرانو مثلا کفر نور سی وا کا چې موسی علی السلام راغی داغه مخالفت یې وکړو د پیغمبر تکذیب یې وکړو د ربوبیت دعوی وکړه د دین مخالفت وکنه الله تباہ او برباد کړه ټول نعمتونه د مصر غ نعمت د بادشاہت غ نعمت لاندې غلامانو نوکران چې کران و غ نعمتونه ته الله ټول واغسته زکه اغي خپل کفر بدل کو نورې سیوا یاد مکی مشرکان والے اغي باندې الله ډیر نعمتونه کړو سفرونه به کول شام او یمن ته رزق به ته فراخ راغ تر خپل راته تجارتي کا بلی بدلې دیر خلکو با دی عزت کو یو مکام ہو دی بیت اللہ و تا اللہ ورکڑو خوچه کل نبی علیہ السلام راگنو دی دا نعمت اگر نعمت دی دی مخکن بد حالتو خو حالات نور بدل کو خپل حالت نور بدل کو حالت سنگ بدل کو کفر نور سوا کو دا اللہ دا پیغمبر تکذیبی ہو کو دا اللہ دین تا رکاوٹ جوڑ شو نوچه کل اگر خپل حالت بدل کو نو الله جل جلاله پاغي باندې خپل نعمت بدل نو را یاد ساته چې انسان خپل حالت بدل کی الله تعالی په هغه باندې نعمتونه راوړي د کفر نه نه کې طرف ترازی الله په نعمتونه راوړي یو کافر دی یو نعمت بده هغه نور کو پر سیوا کوي الله تعالی دې نه اغشت نعمتونه اخلي نو الله جل جلاله دې قوم حالت ال بدلې چې ترسو پورې قوم خپل حالات نه بدل کړي که خپل حالات هغه نور خراب کړو الله یې نور خراب کړي نعمتونه دی والی او که خپل حالات خپلو نو الله تعالی دې هغه نور حالت کړي ذالک بان الله لو اذا سزا پدی وجه چې تاسو یقینو کې چې یقینن الله تعالی لم یکو مغیر النعمت الله دې نعمت بدلون کې نه دی انعمها علی قوم چې قوم باندې الله نعمت کړي حتی یغیروا تر دې چې دی بدل کی ما اغ اعمال اغ حالات بانفسهم چې دې په ځان نو باندې وان الله سميع علیم الله تعالی چې دې اوریدون کې دی او کوی دی او بیا الله تعالی دا خبره کوي دا کدا به آل فرعون د دې حالت د مکی د مشرکانو په شان د حالت د کافرانو دی د آل فرعون دی د فرعونانو دی والذین من قبلهم او په شان د هغه کسانو دی چې کوم د فرعونانو نه مخکې وو هغه کې د دې حالت د هغه په شان څنګه دی کذبوا بیاات ربهم هغه هم تکذیب کړو د آیاتونو درمو د الله آیاتونه نو منلې فرعونانو د موسی علیه السلام د خلین نورو کافرانو د نورو پیغمبرانو د خلې چې کوم د پیغمبرانو د خلې چې کوم آیاتونه دا غینه انکار کړو نه ومني فاهلکناهم بذنوبهم الله وی اغه می د اغه په ګناونو هلاک کړو نو دا مشرکان می د دې په ګناونو هلاک کړو اغه کیم تکذیب دې کیم تکذیب لہذا اغه الله هلاک کړو دیم الله هلاک کړو اي په خپل ګنا دي په خپل ګنا خدای کې الله تعالی تفصیل نه کنور عذابونه دي تاسو ته معلوم دي کوم لود الله تعالی په کانی رور او بستی په الټکړه اده کرانګه نور قومونه دي پیرغونیان دي الله تعالی هغه په سمندر کې غرق کړو نو نور قومونه ذکر نکړو او دلته پیرغون ذکر کوي ځکه پیرغون چې دا ډېر لوی مجرمان پیرغونیان ډېر لوی مجرمان دا څه کس اطاعت کړو چې داغه د ربوبیت دا وکړي نو نور ذکر نکړو بس په اهلکناهم الله وی می هلاک دا هر چیرې پر ځان هلاکتو د اهل مکه په بدر کې هلاکت شو نو قوم لوط ځان هلاکت شو واغرقنا آل فرعون الله وی آل د فرعون می غرق کو پوګوږي وکل کانوا ظالمین الله وی دا ټول ظالمان وو نو دا لري چې الله جل جلاله دا کافران هلاک کو نه دا الله عین انصاف ته الله په دې ظلم نه دی کړی او نور کافرانو ته عبرت دی چې د دې د حالات او نزان او ساده سن د دې په شان شه نو تاسو به الله هلاک وَإِذْ أَوْيَاتْكَ غَفَّارَ وَحْكِ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ چِخِسْتَكْ دِي كَافِرَانُ تَشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ نَاكَرَ عَمَلُونَ دِي چه مخالفت دا اللہ دا رسول لے ناغا خستوال اسو وَقَالَ وِدِي شَيْطَانْ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ نشتر ایسو غالب دن کے پتا سبان دین نرز من الناس دخل کنا و این یو یکننز چیم جارو لکم امداد کو ان کے امستاسو تاسو تپنا کر کو ان کے او پشکل دے انسان سراکہ ابن مالک فلما فسر کلا ترات الفیتانی چولد دے دو ڈلو دا مسلمانانو او دا کافرانو ڈلی یو بلتا محامق شی یو بلی ولیدو او دادو لاس دا حارس ابن حشام پلاس کیو نو لاس راخ کو نکسا دے واپس شو علاقی بیہی پپن خلو باندے وقالا وی شیطان انی بری ام منکم یکینن زوی زار ام منکم دستا سنا انی یکینن ز چیم اراز وینم ما اغسو ما اغ مخلوق لا ترونا چتا سین وینے د نبی علیہ السلام مې ته جبرئیل او پرشتي تقسیمول خپل اس و سره اني اخاف الله ذکی یقینن یریګم الله نا چې ما به هلاک کی والله شدید العقاب الله سه عذاب ورکون کړي او یاد کړئ په وخت کې یقول المنافقون چې منافقانو د مدینه والذین اکسانو د مکی فی قلوبهم چې پزړونه د دې کې مرضون کمزورې کی دوا غرها اولای دینهم نسیوی دا خبر اوکلا غر دوکا که چولی دی دوکا ورکڑی دا ها اولای دی مومنانو تا دینهم دین دوی دی خپل دین اوچد دین گنی او زان پا حق گنی نو اللہ بیان که قانون بیانه چی دا صحیح خبر ادا ومن يتوكل على الله اغچا چه اعتماد او بر وسوکل على الله الله باندې نو دې بغالب شي چې طریقې صحیح فان الله یقینا الله تعالی عزیز غالب دې حکیم حکمت والا دې ولو ترى کچره تعالی دلوي اذ با وقت يتوفى الذين چی وفات که ولا کسان لرا کفرو چی کفر کرو الملائکتو فرشتو یضربونا پداس حال که چی وخل اجوه هم مخون دری پری خلو خلو و ادبار هم او شاگان ددوی و ذوکو دابیوی دویتا او سکے عذاب الحریق عذاب دور سوزون کی ذالک عذاب سبب ددی باندی نو دا عذاب دور سوزون کی دا خویا قیامت کی بوتویل کی یا دغه ټیم کې دک عذاب نو بهر حال دک بہت پرشتو وی دا عذاب اوس کې دا ور سوزون کی ذالک دا سبب د دې ذالک دا عذاب چي دي بما په سبب د اعمال دې قدمت ايديكم چې وړاندې لیک دي لاسونو تاسو وان الله بلدا چې کینن الله تعالی ليس بالظلام للعبيد نه ظلم کون کې په بندګانو باندې قد ابي ال فرعون او حالت د مشرکان د مکه په شان د حالت د ال فرعون دي والذین او په شان د حالت نه کسانو د من قبلهم چې وړاندې د دینو کفرو به آیات الله کفر کړو په الله باندې پایتون د الله باندې او دیوم کړی دي فاخذهم الله بذنوبهم پس الله غیر نسلی او په سبب د ګناونو دا غیر دیم نسلی ان الله یزک یقینا الله تعالی چې قوی مضبوط ته شدید العقاب ته عذاب ورکون دي قوی طاقت والے څوک مقابله نشي کولای شدید العقاب ته عذاب ورکون کړي ذالک دا سزا چې دا دیر پر چتا سو یقین کړي بے ان الله چې یقینا الله تعالی لم یکو مغیر النعمت ند بدلون کې نعمت د یو نعمت انعامها علی قوم چی اللہ دا نعمت کری پیو قوم باندی حتی تردی پوری یو غیرو چی دی بدل کی ما اغا آمال بی انفسیم چی دی پر امسنو دا دوی باندی وان اللہ و بلدا یکینا اللہ چی دی سمیعو نوریدن کدی آلی منفوی دی کدا بی آل فرعون حالت دی پشاند حالت دا آل دا فرعون دے والذین من قبلی میں پشاند حالت دا کسان دے من قبلی ام چوڑان دے دینو کذبو بی آیات ربهم اغی نسبت دروکڑو یا تنو دا پالون کی خپلتا ندیم کردے فا اہلکناهم بی دنو بهم اللہ و ایم غرکو پا سبب دا گناونو دا غی ندیم پا سبب دا گنا دا دی و اغرکنا آل فرعون اللہ و ایم غرک فرعون ابو کی واغرقنا الله ومنخر کو اوبو کې آل فرعون آل فرعون سره فرعون وا کل نو ذاتول کانوا ظالمین دی ظلم کوونکی الله حق اغبل چا تور کو د عبادت یا ول ولین اخر الله حنین قوت المدینه رحم ساکین سن عافیت پر اتراسی الله کریم خدای الله کوم نعمتونه چې موږ تتارا کړی دي کریم خدای موږ ته هدایت راکړي مزید د طاعت توفیق راکړي الله چې دا نعمتونه نور سی وش کریم خدای مون کې سرکشي یا الله تو یان ګناګان ګناونه م پیدا کې چې دشت نعمتونو نم خلاص کې الله کریم خدای ترازی شي تخپل رضا نصیب وګرځي صلی الله تعالی